Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس إرزامك وجود رغبة كدوه بان بالاكينك Kedve van valakinek. Ledejna ragba. Kedvünk van valamire. Kedvünk van valamire. Lejsa ledejna ragba. Nincs kedvünk. Nincs kedvünk. Al-ihsasu bil-khauf. Félni. Félni. أشعر بالخوف. فيلك. فيلك. لا أشعر بالخوف. نم فيلك. نم فيلك. توفر الوقت. إيديه بان. valakinek valamire, azaz ráér. إيديه بان. valakinek valamire, azaz ráér. Ledejhi vakt. Van ideje. Van ideje. Lejsa ledejhi vakt. Nincs ideje. Nincs ideje. A su'uru bil malal. Unatkozni. Unatkozni. هي تشعر بالملل. Unatkozik. Unatkozik. هي لا تشعر بالملل. Nem unatkozik. Nem unatkozik. الشعور بالجوع. Éhesnek lenni. Éhesnek lenni. هل أنتم جوعى؟ Éhesek vagytok? Éhesek vagytok? هل أنتم غير جوعى؟ Nem vagytok éhesek? Nem vagytok éhesek? الشعور بالعطش. Szomjasnak lenni. Szomjasnak lenni. هم عطشى. Ők szomjasak. Ők szomjasak. Hum, gajru atsa. Nem szomjasak. Nem szomjasak.